غلام کہو کہ دنیا میں سب سے ملعون ترین آدمی غلام احمد تھا، بڑا تنجر. یہی لفظ جتنے بول سکتے بول دو. اب میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں ابھی تمہارا دعویٰ صحیح. مرزے سے کنجر کوئی بڑا نہیں تھا، دنیا کا سب سے بڑا لچا بدماش کنجر غلام احمد. منازلہ نہیں ہوگا.